7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De overheid houdt geneesmiddelenfabrikant InnoGenerics uit Leiden met geld op de been. Het bedrijf werd vorige week failliet verklaard, maar krijgt nu maximaal €400.000 om door te kunnen blijven gaan. Dat zegt de curator tegen Nieuwsuur. De fabriek kan met het geld deze en volgende week medicijnen blijven produceren. Daarnaast is de curator met 10 partijen in gesprek over een overname vanaf januari. Zonder een overname kunnen er tekorten ontstaan aan enkele belangrijke medicijnen. Schrijver en evolutiebioloog Thijs Goldsmit krijgt dit jaar de PC Hoofdprijs voor beschouwend proza. De jury noemt hem een essayist puur sang en roemt hem om zijn diverse oeuvre en zijn taal. Zijn werk gaat onder meer over bewegingen in het dierenrijk die aan de mensenwereld raken en over zijn grote inspirator Charles Darwin. Aan de oeuvreprijs is een bedrag van €60.000 verbonden. In Nederland heerst een griepepidemie. Dat melden het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC op basis van meldingen bij huisartsen en de Nivel pijlstations. De afgelopen 2 weken nam het aantal mensen met griep flink toe. De drempel die het RIVM normaal gesproken aanhoudt om te spreken van een epidemie is officieel nog niet gehaald. Toch gaan de instanties daar wel van uit. En dat komt door de klachten van griep. Die lijken heel erg op corona. En mensen doen daarom eerder een zelftest in plaats van dat ze naar de huisarts gaan. Op een zolderkamer in de Brabantse Steenbergen zijn beelden gevonden van beschietingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de beelden is onder meer te zien hoe de monumentale Sint-Gumariskerk in 1944 wordt beschoten. De Duitsers wilden voorkomen dat oprukkende geallieerden de toren als uitkijk gebruikten. Het weer vanavond nog droog, vannacht gaat het regenen. Het wordt daarbij niet kouder dan 1 graad of 7. Morgen wisselvallig met van tijd tot tijd regen en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam-Kralingen is de afrit dicht door een kapotte vrachtwagen. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging ruim 20 minuten. De A27 van Utrecht naar Almere die is nog helemaal dicht bij knooppunt Eemnes door een ongeluk. Gaat lang duren daar, dus verkeer richting Hilversum kan voorlopig beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. En op de A76 Belgische grens Heerlen tussen Stijn en Spouwbeek ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Het is weer bijna winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Het probleem? Ja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks meer. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen... Nee, toch die leuke kus. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Koen Verbraak volgde 2 jaar lang medewerkers van het OLVG. Bent u goed in uw vak? Ja, dat denk ik wel, ja. Waar staat de oncologisch chirurg ongeveer? Heel hoog. Artsen verdienen veel meer dan verpleegkundigen. Oh jee, ik vind dat wij altijd meer mogen verdienen als verpleegkundigen. OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 2. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. In Bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Zo kun je supersnel declareren en krijg je hulp bij betalen. Je hebt dus alles rond je zorgverzekering altijd bij de hand. Want jou helpen met gezondheid en zorg, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. NPO Radio 1. NTR. Hij was de majoor in Lunatic, buurman baasje in Sesamstraat, had een onvergetelijke rol in de marathon en jarenlang het gouden duo met Wilfried de Jong. Nu heeft hij zijn eigen speelfilm als Ome Cor, de Rotterdammer met het allerkleinste hartje. Hier is Martin van Waardenberg. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Je zit best met veel instemming te knikken, hè, Martin, bij al die dingen die voorbij komen. Ja, ik vind het leuk. En ik ben ook nog nooit zo aangekondigd. En dan gelijk zo'n beat erin. Dat maak je mee als je bij Kunststof te gast bent. Man, ik word helemaal opgetild. Ik geloof dat je hier op zich al 4 keer te gast bent geweest. Het is wonderlijk dat je nog nooit zo bent aangekondigd. Maar goed. Maar je geniet ervan als je het hoort. Ja. Hou je daar eigenlijk wel van om een beetje gewoon in de watten gelegd te worden en geëerd en geprezen? Of een beetje... Nee, eigenlijk niet. Want ik ben een hele nuchtere figuur. En als iets voorbij is en je hebt het gedaan, dan ben ik eigenlijk wel weer bezig met het volgende. En ik hoef niet zo nodig allemaal in spotlights. Nee, dat zeg je nu. En dat geloof ik ook volledig. Maar toch is het zo dat we hadden net die aankondiging. Dus had je toch gewoon, niet overlopend van trots, maar zoals ik zei, instemmend te knikken. En ik vroeg je net toen we hier zaten van wat voor dag was het. Toen zei je van, nou, die film is nu uitgebracht, Ome Cor. Klopt. Een film die niet in de bioscopen gaat draaien, maar wel via de streamingdiensten te zien is. Ja. Je eigen initiatief komt uit jezelf. Superleuke film geworden. En nu komen alle reacties binnen via Instagram en alle sociale media. En dat heb je vandaag lekker over je heen laten komen. Ja, dan zit ik een beetje met dat telefoontje op de bank. En dan appt er weer iemand van, ik heb hem gezien, geweldig, gaaf. En dan denk ik, nou, dat is toch leuk. Ja. En daar zit ik dan een beetje van te genieten. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus van een paar welgemeende complimenten kan je heus wel genieten. Ja, wij schrijven ook, want er is natuurlijk geen pers geweest naar de film, dus wij schrijven onze eigen recensies. Ook hele slechte, vond ik ook zo leuk om te maken. Ja. Waar schrijf je die dan in en voor? Nou ja, die schrijf ik dan. En Peter Verhagen, de man met wie ik die film gemaakt heb, die maakt daar een soort mooi layoutje van. Ja. Zodat het lijkt alsof het in de krant staat. En dan zijn er toch mensen die daarop reageren. Zo goed, joh. En wat schrijf je dan bijvoorbeeld over de film? Nou, ik schrijf bijvoorbeeld dat het belachelijk is dat Van Waardenberg denkt dat hij met een parade aan bekende Nederlanders een goede film gemaakt heeft. Schande. Hier moeten kamervragen over gesteld worden. Dat soort dingen schrijf ik. Ja. En daar krijg je dan reacties op van, wat een zeikert is dit, zeg. Krijg je dan, nou, die recensenten die weten ook helemaal niks meer vandaag. De dag krijg je dat soort commentaar. Dat is heerlijk om te lezen. Ja. En zo hou je jezelf een beetje bezig. Ja, joh. Ja. Is dat eigenlijk wat je in essentie gewoon doet, al decennia lang, jezelf gewoon lekker bezighouden? Ja, want ik kan eigenlijk niks. Ik heb verder geen vak geleerd. Dus ik ga niet 's morgens om 7 uur de deur uit met een gereedschapskist om bij iemand een lekker leiding te repareren. Dat kan ik niet. Nee. Dus dan moet ik gaan zitten verzinnen. Wat zal ik eens gaan doen? Ja. En de ene keer is dat theater maken. En de andere keer is dat een scenario schrijven. En de andere keer is het een speelfilm maken. Ja. Ja. Heeft het je ooit zenuwachtig gemaakt dat je geen vak had geleerd? Nee, want ik heb altijd werk gehad. Ik heb nooit zonder werk gezeten. Ik maak me wel eens druk dat ik denk, jeetje, wat moet ik nou in 2023 gaan doen? Er gebeurt altijd iets. En als er niks gebeurt, dan doe ik het zelf. Ja. En hoe was dat toen je 17 was? Toen zat ik nog op de HAVO, geloof ik. Ja. Ik heb de HAVO gedaan. Ja. Ja, maar die had je dan op een gegeven moment klaar. Ja, toen werd ik meteen, ik werd meteen ingelood voor de Academie voor Expressie. Dat ging nog toen door middel van loting. Ja. En ze trokken mij eruit. Dus ik zat eigenlijk, ik was koud van school en ik zat op de volgende school. En die heb je wel afgemaakt, ja, of niet? Ja. Oh, dus je hebt wel een vak geleerd? Ja. Of via de Academie van Expressie vind je geen vak leren? Nou, toen had je drie richtingen. Je kon de therapiekant in, je kon de onderwijs in en je kon het maatschappelijk werk gaan doen. Hey, ik ben toen nog een blauwe maandag in het onderwijs verzeild geraakt. Waarvoor excuses aan alle leerlingen. En tijdens mijn opleiding van de Academie voor Expressie richtten wij al een theatergroepje op en stonden we al op kameretten in Delft te spelen. Ja. Dus ja, het, en de rest het is was toen al theater. Ja. Ja, ja. Ja. Grappig is dat je daar gewoon mee behept kan zijn als mens. Ja, met een drang om op te treden. Ja, en ook wel met een dosis geluk. Want er zijn genoeg mensen die een groepje beginnen wat niet loopt en wat niet van de grond komt. Ja. En die echt voor niks naar Ter Apel rijden. Maar zou dat niet met talent te maken hebben ook? Met iets onbenoembaars waardoor het gewoon leuk is om naar de een te kijken en de ander net iets minder boeiend? Ja, dat zou kunnen. Maar om nou te zeggen dat ik krom sta van het talent, dat is denk ik ook weer niet zo. Zo'n goede acteur ben ik helemaal niet. En zo'n goede schrijver ook niet. En een goede theatermaker ook niet. Nee, dus dat... Nee, maar dat, toch heb je wel iets, Martin. Ja, iets dat brutaals, moeten, denk ik. Iets brutaals en iets heel grappigs. Ja. En iets... filijns ook, in alles wat je speelt. Ja, en iets risicovols. Ja. Want ik weet wel dat toen ik met de Wilfried begon, met Waardenberg en de Jong, toen dachten we van, het moet even anders in Nederland. Het moet wat brutaler, het moet wat grensoverschrijdender en het moet een beetje op de rand zijn. Beetje zo'n Nederlands hoopachtige ambities. Ja, hadden wij hadden wel, weet je, onze impresario in de tijd, die raadde het ons heel sterk af, maar wij gingen toch met natte banen behang over een volle zaal heen. En zeiden, ja, dat moet je niet doen, jongens, dat kan je niet maken, dit is vreselijk voor die mensen, maar de zaal kwam niet meer bij, weet je wel. Dus wij hadden iets ondeugends. Ja. En dat ondeugende, het was niet gemeen, maar het was ondeugend. Wij waren kleine jongetjes eigenlijk, met korte broekjes. Die, ja, en pestkoppen ook wel een beetje. Ja, pestkoppen, ja. Ja, ja. En tegelijk, dat ben ik nog. Dat ben je nog? Ja. Ja, want het grappige is dat in Almecor, de film die je nu dus draagt, en die uit jouw brein is ontsproten, speel je ook een karakter wat niet per se super likable is. Nee. Ik bedoel, hij is ontroerend en de film is ook een soort smart lab. Dus in die zin smelt je ook wel weer voor hem. Maar het is een typisch Martin van Waardenberg karakter. In de zin dat je ook denkt, het is ook wel een irritante, vervelende man. Er zit een heel ranzig kantje aan. En hij liegt. Dat vind ik sowieso altijd heel leuk, mensen die liegen. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dus dat heb ik hem meegegeven. En hij is niet per se heel erg braaf. Hij heeft toch een beetje gefraudeerd. En hij loopt toch een beetje de kantjes ervan af. Ja, en hij is lui. Hij is lui. Ja. Hij wil niet werken. Hij wil niet werken. Hij wil wel profiteren. Ja, hij wil lekker profiteren. Hij meldt zich na 4 jaar bij zijn dochter omdat hij bij haar wil logeren. Ja. Omdat hij zijn huis is uitgezet. Eigen belang. Ja, en ook zonder heel veel schroom doet hij dat eigenlijk. Ja. Maar toch is hij innemend en toch gun je hem niet wat hem allemaal overkomt. Je denkt toch, ach god, die man toch. Weet je wel. Je wil hem toch helpen. Ja. En hetzelfde gevoel zat ook een heel klein beetje in de marathon. Ja. Dat waren natuurlijk een beetje ruwe bolsters, blanke pitten. Weet je wel? Het waren stevige, vloekende garagemannen onder de smeer. Ja. En thuis hadden ze echt geen kloten te vertellen. Het waren gewoon hele kleine, bange jongetjes. En ja, ik hou heel erg van die combinatie. Ja. En in Waardenberg en de Jong was jij toch ook vaak de schreeuwlelijk, boze man. De man die het scheldend, allemaal weet. Ja, en ondertussen niet. Ja. Dat is ook zo goed, dat hij weet altijd hoe het apparaat in elkaar zit. Maar het explodeert waar hij bij staat, dus hij kan het niet. Dat is altijd heel goed. En dan een grote mond erover hebben. Ja. Blijven bluffen. Ja, dus dat is een soort personage, een soort menstype wat aan jou kleeft. Aan de ene kant sympathiek, maar ook irritant. Ja, ook irritant en brutaal en, ja. Ja, en ondeugend. En is dat een menssoort waar jij van houdt en waardoor je ze graag speelt? Of is het ook een beetje een afspiegeling van jezelf? Ja, ik ben zelf ook, als ik met mijn kindjes ben, ben ik ook wel een beetje ondeugend. Ik hou wel een beetje van plaagstootjes uitdelen en dat heb ik altijd gehad. En niet alle rollen zijn zo, want als je de majoor neemt van Lunatic, die is weer hoffelijk en charmant en dat is gewoon een bange man. En ik zit toevallig ook in een speelfilm van Jelle de Jonge, De Terugreis heet het, met Leni Breedeveld. En daar ben ik een bejaarde man die geconfronteerd wordt met een dementerende vrouw. Ben je ook helemaal in dienst van een andermans film. Helemaal, natuurlijk. Want dan ben ik een hele andere persoon. Maar buurman Baasje, jouw karakter in Sesamstraat was natuurlijk ook helemaal weer van hetzelfde laken pak. Klerenleier. Klerenleier. Maar die poppen uitschelden. En tegelijkertijd hoogst noodzakelijk om die show een beetje show te geven. Ja, mensen moesten altijd weer heel hard lachen als ik die Tommy Pitbull noemde. En die muizen, pismuis en dat soort dingen. Kinderen waren bang voor buurman Baasje ook. Ja, en terecht. Ja. Dat vind je ook leuk, om kinderen dan bang te maken. Ja, vind ik ook leuk. Om aan Sesamstraat mee te doen en kinderen bang te maken. Ja, ik hou ook van griezelen. Goed, zo zit er toch een soort lijn in wat je altijd gespeeld hebt en wie je altijd geweest bent op het toneel en op de film en op de televisie. Is dat optreden en dat spelen, is dat altijd razend aantrekkelijk voor je geweest? Ja, ik heb het altijd. Ik kreeg op de HAVO lessen in dramatische expressie, heette dat. En toen voelde ik van dit is het. Dit is het. Dit wil ik heel graag doen. Dat kwam echt door die lessen op school. Ja. Het was niet zo dat je thuis zat tussen de schuifdeuren stond. Nee. Werd je meegenomen naar het theater door je ouders? Nee, maar wij keken wel altijd naar Toon Hermans, Wim Sonneveld, Paul van Vliet, Zet Gaikma. Wat er op tv was, dat zag ik. En dat vond ik altijd fenomenaal. Dat vond ik zo goed, Wie was je lieveling in dit gezelschap? Ik heb van Paul van Vliet. De Bram van de Commune helemaal uit mijn hoofd geleerd. Toen echt waar? Ik wel. Ja, en dat deed ik echt elke dag voor mijn ouders. En mijn vader moest er elke dag om lachen. Dus ik had daar wel iets mee. Ja. En toen kreeg je die lessen op de middelbare school. Ja, en toen dacht ik, ik ga dit doen. Ja. Dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Ja. En dat heeft ook altijd als iets natuurlijks gevoeld. Nooit podiumvrees gehad. Ja, weet ik niet. Misschien wel. Nee, nooit podiumvrees gehad. En nog steeds niet. Ik bedoel, ik sta met Wilfried afgelopen zomer in dat nieuwe Luxor. Dan zitten er toch 1500 mensen in de zaal. Jullie hebben maar wij lopen op met het grootste gemak. Jullie slenteren op. Gaan al je acrobatische toeren uithalen. Ja. En dat is het. Jullie hebben een magisch, tenminste ik neem aan magisch, want ik heb hem helaas gemist. Ik had kaartjes, maar dat was in corona. Een afscheidsserie gehad in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Ja joh, we hebben er 49 keer gespeeld geloof ik voor een uitverkochte zaal. Het was niet aan te slepen. Ze kwamen met bussen uit Leeuwarden. Ja, gek hè? Dat het de humor ook nog steeds werkte na... Ja, dat is toch iets magisch wat je met Wilfried hebt gepresteerd, hè? Heb je ooit de vinger achter gekregen wat het zo goed en zo succesvol heeft gemaakt? Ja, we hadden heel veel non-verbale acts. En dan kom je een beetje op het gebied van clowns. En een beetje op het gebied van Laurel en Hardy, weet je wel. Die vaak alleen maar aan blikken genoeg hadden. Wij begonnen op een evenwichtsbalk, op een 9 meter. En we zeiden helemaal niks. En dan is zo'n hele zaal toch in vervoering daardoor. En ja, dat vind ik nog steeds een soort raar fenomeen, vind ik dat kan. Weet je nog het moment dat de klik ontstond, dat je de typische Waardenberg en de Jongvorm vond met Wilfried? Ja, dat weet ik nog wel. In een van onze allereerste programma's speelde ik een jongetje in een kort broekje. En die had een molentje, zo'n windmolentje wat ronddraaide. En daar ging ik heel hard mee over het toneel hollen. En Wil die piste in zijn broek, die kwam niet meer bij. En aan het eind van dat hollen hielp ik dat hele molentje naar de kloot. Ik was helemaal dubbel gevouwen en kapot gemaakt en op de grond. Nou, Wil heeft echt gepist. Die zei, ja, dit moet je doen, dit is geweldig. Omdat dat ook weer zo'n ondeugend jongetje was. Ja. Het was gewoon een vervelend Rotterdam straatschoffie. En iets zonder woorden. Zonder woorden, ja. Ja. En jij deed dat en Wilfried moest daar heel erg om lachen. Ja. En dat is eigenlijk het moment geweest dat Waardenberg en de Jong is ontstaan. Nou ja, dat ik dacht, daar zit dus een rare kracht in. Dat je niks zegt, maar dat je iets sloopt. Ja. En ja, en niks zeggen, andersom, iets slopen. Ja, andersom kon ik ook vreselijk lachen om Wilfried als hij met een dikke bril en een hele stapel kartonnen doosjes opkwam. En dan bleef hij even rondkijken van waar hij ze neer zou zetten. Nou, daar kan je mij ook wegdragen. Wij vielen ook altijd wel een beetje op die, die non-verbale acts. Die slapstick-achtige dingen, ja. Ja, ja. Ja. Wat een oeuvre hebben jullie met z'n tweeën gemaakt, hè? Nou, we hebben een oeuvreprijs gekregen zelfs. Nou, ook dat van nog de prijs ervoor gekregen. Ja, dus ja. Dat was, die zit in de tas. Ja, ja. Maar het is toch wel speciaal om iets gedaan te hebben in je leven wat zo goed heeft gewerkt, waar het publiek zo massaal achter is gaan staan. Ja. Wat je nu zo mooi, nou misschien komen jullie nog een keertje terug, ik hoop het van harte, maar wat jullie volgens nog zo glorieus nog een keer hebben kunnen afsluiten. Dat is toch wel bijzonder natuurlijk. Ja, dat is heel bijzonder. En dat we het ook fysiek nog voor elkaar gekregen hebben. Want ja, je moet eens even in die ringen gaan hangen, zo'n minuut of zes. Dan, jullie zijn van die tanige oude mannetjes allebei. Ja, als we ervoor gaan trainen, dan kan alles. Ja, hè? Ja, ik weet dat de eerste keer dat ik die ringen beetpakte, Wil gaf mij een duwtje en ik viel er gewoon uit. Ik zei, dat gaat niet, joh. Ik kan niet blijven hangen. Toen zei hij, ja, je moet jezelf op gaan drukken. Je moet, die buik moet eraf. Ik zei, nou, oké, dan gaan we dat doen. Dus 3 maanden lang alleen maar appels gegeten en water gedronken. En trainen. En, dan ben je ook een fanaat als je dan enorm moet. Ja, want je zei net ook toen we hier zaten te praten, dat je geen verslavingen hebt gehad in je leven. Nee. Daarvoor ben je dan zo'n evenwichtige persoon dat je dat allemaal niet nodig hebt. Nee, ik heb gewoon heel veel karakter. Dat zei je grappenderwijs, maar toch ook wel met een kern van waarheid erin, nou, denk ik. Ik heb wel zoiets. Ik mag een biertje drinken en dat mag ook wel een stevig biertje zijn. Maar als ik het moet laten staan, 3 maanden, dan laat ik het gewoon staan. Ja. En als jij 3 maanden keihard moet trainen en water drinken en appels eten om in ringen te kunnen hangen, dan ga je dat gewoon doen. Ja, dat zonder doen. Zeuren. Ja. Ja. Ja. Hey, Ome Cor is een film die jullie zonder budget hebben gemaakt. Ja. Of met heel weinig budget. Ja, we zijn met niks begonnen. En ik heb elke acteur €750 gegeven. Want ik vond het een beetje lullig om die mensen helemaal voor niks uit de hoofdstad te moeten laten komen. Ja, natuurlijk allemaal altijd uit de hoofdstad komen. Komt altijd uit Amsterdam. Ja. En dus ze werden wel betaald. Maar, en waar kwam die 750 dan vandaan? Die had ik zelf dan. Echt? Ja, die had ik dan zelf. Maar daar hebben geloof ik 45 bekende Nederlanders acteurs aan meegedaan. Ja, maar gaandeweg de rit kregen wij sponsoring uit het bedrijfsleven. Oké, okay, dus je hebt niet 45 keer €750 helemaal zelf hoeven Nee, niet helemaal zelf gedaan, want wij zijn geholpen door Peter Verhagen is dan de vriend van mij met wie ik die. Ja. Nou, die heeft een bedrijf en die kende een aantal bedrijven uit de Rotterdamse haven. Het zijn ook vrienden van hem. En die waren bereid om ons wat geld te geven. Ja, precies. Dus die hebben het een beetje. Maar verder is het ook veel liefdewerk uit papier geweest van mensen. Ja. Want ik denk dat zo jij in het, zal maar zeggen, het optredende leven, het maken heeft je dus eigenlijk nooit moeite gekost. En dat heeft je nooit belemmerd in gevoeld. Maar ik denk, zo jij het moeilijk hebt gehad in je werkende leven, is het geweest in het compromissen sluiten met iemand, met mensen, het aanvragen van subsidies, het je schikken naar omroepbazen, iets schrijven en daardoor die dramaturg nog even overheen laten plassen. Ja. En het oeverloze gepolder wat je in Nederland moet doen eer je eindelijk wat geld hebt gekregen en iets mag gaan maken. Ja, dat haalt veel van de authenticiteit weg, weet je. Als jij een verhaal hebt en dat is jouw verhaal, dat heb je opgeschreven, en iemand anders die zegt, ja, maar dat vinden ze bij de omroep toch niet. Dat nemen ze niet in dank af als je dat doet. Dan komt de eerste concessie. En zo komen er dan een heleboel. En hoe meer partijen erbij betrokken zijn, hoe meer concessies er komen. En het wordt er niet altijd. En op een gegeven moment zit je naar een soort lappendeken van concessies te kijken, in plaats van naar een scenario van Maarten van Waardenberg. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. En dat wilde ik niet. bij deze film. Ik wilde dat helemaal zelf in de hand houden. Dus ik denk, nou, dan moet ik ook hoe begon het helemaal dat? Zelf wat maken. Wat was de conceptie van de film? Hoe is die ontstaan? Nou, ik had samen met die Peter Verhagen een aantal bedrijfsfilmpjes gemaakt voor bedrijven in de Rotterdamse haven. Als die commerciële opdrachtjes. Ja, waren commerciële opdrachtjes. En dat werd op YouTube heel veel bekeken. Met een leren jas en een Feyenoord-sjaal. Een hele grote hangsnoer en een druppelbril. En een bril, ja. En dat was de figuur. Grote mond, klein hartje. Hij wist altijd alles beter. Hij had altijd handeltjes die al ver achterhaald waren. Die probeerde die dan toch nog te slijten. Die filmpjes werden goed bekeken op YouTube. En toen dacht ik, joh, misschien zit er wel meer in. En stel dat ik er eens een hele film van ga bakken. Wat zou er dan gebeuren? Met zo'n idee word je dan gewoon wakker op een ochtend of zo? Ja. En ik heb Peter Verhagen gebeld. Ik zei, joh, wil je niet met mij dat avontuur aan gaan filmen te gaan maken? Nou, dat vond hij helemaal top. Toen dacht ik, ja, dan heb ik ook acteurs nodig. Die heb ik gebeld. En die wilden allemaal met mij een scène spelen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een leuk concept. Dat ik met allemaal bekende acteurs, grote namen, één scènetje doe. Ja. En zo kreeg ik allemaal puzzelstukjes. Ik had heel veel scènetjes. Je hebt gewoon je adresboekje heb je doorgebladerd. Ja. En wie erin stond en die je goed vond, heb je gebeld. Ja. En blijkbaar heb jij genoeg soort krediet bij al die mensen. Kennelijk. Dat ze voor €750 bereid waren om naar Rotterdam, helemaal naar Rotterdam te komen. Nou, wat ook wel leuk was aan het project, ze mochten improviseren. Dus ik had verder geen geen scenario uitgeschreven. Er was geen scenario, er was wel een soort richtlijn. En als een acteur het wilde, dan had ik wel een tekstje. Dan zei ik, nou, het moet ongeveer dit zijn. Ja. Maar we hebben veel geïmproviseerd. Hoe begon het? Wat was de eerste scène? De eerste scène was met Frank Lammers in de Rotterdamse haven. Een soort dealtje waarbij Ome Cor een beetje belazerd wordt. Ja. 600.000 bananen in de maag gesplitst krijgt. Ja, en dan moet je een aanbetalingje doen. En dat deed Frank Lammers meesterlijk. Dat is echt zo verschrikkelijk. Ja, daar kan je wel Frank Lammers over laten. Zo'n goede acteur. Ja, hij voelt dat dan ook aan. Daar was ik zo blij mee. En toen dacht ik, ja, joh, misschien moet ik even wat verder op die bananen. Dat hij die dan in Blijdorp probeert te verkopen. Oh, want je begint gewoon met die bananen. Je wist nog helemaal niet hoe de hele grote lijn met die bananen zit. Nee, je staat daar met Frank Lammers in die haven. Ja. Je improviseert wat over bananen. Ja. En vanaf dan wordt het bananen. Ja. Ja, en ik dacht ook van, joh, misschien moet Ome Cor ook nog een beetje moeizame relatie hebben met familie. Toen dacht ik, joh, mijn dochter, mijn eigen dochter. Je eigen dochter. Dus die heb ik toen gevraagd. Floor. Die zei, ja, ik wil die film. Dus dat ging ook hartstikke goed. En zij speelt ook hartstikke goed. Heel goed. Opleiding gedaan en... dan kom je niet zo makkelijk aan het werk. Want Floor dacht, ik heb de MBO Theaterschool. Nou zal Leonardo DiCaprio wel bellen. Maar die belde niet. Dus zijn vader met zijn non-budget film. Ze zegt, ja, maar hij belt helemaal niet. Ik zeg, ja, Floor, je moet een beetje eigen initiatief. Kom op. En toen is ze de kappersopleiding gaan doen. En die heeft ze dan wel En die twee richtingen kwamen prachtig samen in Ome Cor. Ja. Laten we heel even luisteren naar de trailer van Ome Cor. Waar we al deze figuren, verhaallijnen een beetje voorbij horen komen. Sophie, we krijgen nog een beetje geld voor jou, hè? Hey jongens, moet je eerst een bakje koffie anders even? Donderdagavond aan de kade bij de SS Rotterdam komt er een schip uit Brazilië met 600.000 bananen. Die zijn van mij. Wat moet jij met zoveel bananen? Hou je toeter. Eruit. Wat? Eruit, zeg ik. En dan maakt het niet uit qua verschijning wat er... ben je betoeterd, al is het scheel. Ik heb dus helemaal geen zin in jou. Je bent ontslagen, je weet precies waarom. Ome Cor. De apen eten geen bananen. Ome Cor, kom die auto uit nu! En daarnaast leg ik u een taakstraf op van 6 weken. Kijk, ruim dit op! Ik ga naar hulp als je mee wil rijden dan. Hoor, doet er goed aan je meisje. Waaien door. Nietje Towers! Moet het toch vragen? Geen wapens? Nee. Gelukkig zou ik wel een bank hebben. Meneer! Toch een kopje koffie voor je halen. Het spijt me, maar dat gaan we nu doen. Je kan mijn ballen likken. Dat is ook lekker. En kost geen 15 tientjes. En trouwens, hebben u ook een poepzakje bij u? Een wat? Een poepzak. Voor de drol van uw hond. Ik heb helemaal geen hond. Nou, dat was de trailer van Omecor. Ja, ik heb even heel snel zitten meeschrijven wie er zoal voorbij kwamen. Het zijn ze niet eens allemaal. Katja Schuurman, Lee Towers, Bert Visser, Pierre Bokma, Guus Meeuwis, Margot Ros, Humberto Tan. Die als komisch acteur trouwens nog heel aardig uit de hoek kwam. Zetten, nou, moet ik heel zeggen. Goed. Heel ja, goed. Dat deed hij heel goed. Ja, als die talkshows niks worden, dan weet ik nog wel een baan voor. Nou, ik vond hem misschien als komisch acteur inderdaad. Heel goed. Ja, absoluut. Ja. Kees Geel zagen we nog. Annette Malherbe, Ton Kas. Nou, en nog wat namen die ik niet meer kan lezen. De burgemeester. Abu Talib, ja, precies. Nou, en ben ik er nog wat vergeten. Ja. Maar zo is het een onwaarschijnlijke parade van acteurs die er voorbij komt. We gaan er zo meteen over verder praten, Martin. Maar we gaan eerst even naar het nieuws luisteren. Door de, naar ik heb begrepen, tot mijn spijt afzwaaiende als nieuwslezer is. Freddy van Tijn. Binnenkort. NPO Radio 1. Het is vrijwel niet te voorkomen dat in Nederland gefabriceerde chips worden gebruikt in drones en andere oorlogstechnologie die tegen Oekraïne wordt ingezet, heeft minister Schreinemacher in de Tweede Kamer gezegd op vragen van Kamerleden. Het zijn vaak chips die gewoon in een magnetron zitten of in een tosti-ijzer, zei ze. De overheid houdt geneesmiddelenfabrikant InnoGenerics uit Leiden met geld op de been. Het bedrijf werd vorige week failliet verklaard, maar krijgt nu maximaal €400.000 om door te kunnen blijven gaan. Dat heeft de curator tegen Nieuwsuur gezegd. In Nederland heerst een griepepidemie, meldt onder meer het RIVM. Het officiële aantal patiënten dat het RIVM normaal gesproken aanhoudt om te spreken van een epidemie is nog niet gehaald. Maar de instantie gaat toch uit van een epidemie, omdat het aantal mensen met griep de afgelopen 2 weken flink is toegenomen. En schrijver en evolutiebioloog Thijs Goldschmidt krijgt dit jaar de PC Hoofdprijs voor beschouwend proza. Zijn werk gaat onder meer over bewegingen in het dierenrijk die aan de mensenwereld raken. Aan de oeuvreprijs is een bedrag van €60.000 verbonden. ANWB Verkeersinformatie. De A27 van Utrecht naar Almere is dicht bij knooppunt Eemnes na een ernstig ongeluk. Het ingesloten verkeer wordt op dit moment weggeleid door de politie en verkeer richting Hilversum kan voorlopig beter omrijden via Amersfoort. Kunststof. Ja, en we danken Freddy van Tijn. En praten verder. Ik praat nu in de pluralis majestatis, alsof ik de koningin ben. We praten verder met Martin van Waardenberg hier tegenover me. Acteur, theatermaker, scenario schrijver, filminitiator. Werd je nooit zenuwachtig? Want je begon dus met die film Omecor met zomaar een scène met Frank Lammers. Vervolgens moet je toch een soort boog van 1,5 uur maken, want zo lang duurt die bijna, de film. Weet je nou, het zenuwachtig, waar gaat het verhaal eigenlijk naartoe, wat ik met al deze collega's aan het bouwen ben? Nou, zenuwachtig niet, want het mocht ook volledig mislukken. Dus ik had geen contracten met mensen. Met wie dan ook? Met wie dan ook. Dus ik had voor mezelf ook denk van ja, als dit helemaal niks wordt, joh, dan gooi ik het lekker in de prullenbak. Dan doen we er niks mee. Maar gaandeweg kwamen er meer scènes en ook meer acteurs. En ik dacht, joh, dit is eigenlijk een prachtige formule. Ik ga dit even volhouden. En ja, toen wij ook sponsoring kregen van bedrijven. En ja, al die €750 niet meer uit eigen zak. Ja, toen hebben we er het goede doel aan gekoppeld. We hebben het Sophia Kinderziekenhuis. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis. En toen dacht ik, ja, dat is zo'n goed doel. Weet je wel, die mensen doen zo verschrikkelijk goed werk. En als je daar gaat kijken, dan scheurt je hart echt aan flarden als je in Sophia komt. Dus ik denk, ja, dat is een fantastisch doel, dat gaan we doen. Toen kwamen de lichtjesavonden van het Sophia, waarbij Rijk Rotterdam zit daar aan tafels en die bieden op geveilde items. En toen bracht Ome Korrel bijna een ton op. Aan de figurantenrollen hebben we verloot. Een bedrijf mag met al zijn personeel in de Lantaren in Rotterdam op groot doek de film gaan kijken. En die items die gingen voor heel veel geld de deur uit. In Rotterdam was je al een soort... Toen was de film nog niet af. Nee, maar Omecor was al een soort legende in Rotterdam geworden, voordat die film goed en wel klaar was eigenlijk. Het ging al helemaal leven, ja. En toen brak de montagefase aan. Ja. En toen hebben we... Daar is ook nog heel veel materiaal gesneuveld. En er is ook nog... zijn er dingen aan toegevoegd dat we dachten... we moeten eigenlijk nog een scène draaien tussen die vader en die dochter. Dat zijn we dan gewoon nog gaan doen. Ja. Ja, zoveel ruimte hadden we. We hadden niet een aaneengesloten draaiperiode. Ja, het is eigenlijk gewoon gaandeweg de film maken. Het is eigenlijk zoals Charlie Chaplin vroeger zijn films maakte. Die huurde gewoon een filmset, liet een decor bouwen... huurde al zijn acteurs in en ging dan eigenlijk al improviserend... en terloops bedenkend waar dat hele verhaal heen moest... gingen die film maken. Ja, maar bij ons, wij hadden meer een kamikaze-team... Dus of een ME-team, weet je wel. Als een acteur zei, ik kan niet, maar ik kan wel over twee maanden. Ja. Dan zeiden we, doen we het over twee maanden. En dan kwamen wij gewoon ingevlogen. En dan deden we die opname. Dus Peter Heerschop kan alleen maar op 3 maart. Dan gaan we op 3 maart, De dierentuin gaan we draaien. Met z'n allen de dierentuin draaien. Ja. En dan regelden wij de dierentuin. Ja. Wij regelden dat we daar mochten filmen. Ja. Daar hadden we tijd zat voor. De broodjes. Eigen brood meenemen was het. Eigen brood meenemen was het. Gewoon in zo'n cellafijntje. Moeten we zelf een boterhammetje smeren. Ja, kom op. Gaat niet voor iedereen. Als je in de haven werkt, moet je ook je eigen brood meenemen. Dus je krijgt al €750. Ja. Dan hoef je niet ook nog op catering te gaan. Je wel een broodje leverworst van smeren, toch? Nee, dat zo werkten wij inderdaad. En Peter was ook na een uurtje klaar. Na een uurtje stond het erop. Ja, dan precies. Hadden we het van drie kanten. En dan hoef je niet de hele draaidag aan besteed te worden. Nee, tuurlijk niet. Dat is helemaal niet nodig. Maar dit lijkt me jouw manier van films maken, Martin. Ik bedoel, ik zou niet anders meer willen. Volgens mij maakte je graag theater, omdat je in theater de vrijheid hebt... en niet de 6000 dramaturgen en NPO-bazen of je schouder hoeft te laten meekijken... wat je precies aan het doen bent. Het nadeel van theater is weer dat je dag in dag uit het grijze land in moet trekken... om daar je kunsten te vertonen. Maar nu heb je eigenlijk een manier van film maken uitgevonden... met de vrijheid van een theaterproductie. Ja, zo zou je het zelfs kunnen stellen. Dat je eigenlijk met één armbeweging een hele industrie overbodig gemaakt hebt. Ja. Iedereen zal laaiend zijn op mij. Die een beetje films van allure maken. Die zeggen van kom op zeg. Je kan ook met je mobiele telefoon een film gaan staan draaien. Kan ook. Dat kan ook. Ja. Alleen wij hadden toch nog wel het ziet er heel knap uit, kwaliteit. Ja. Zeker. Ja, want dat was wel de voorwaarde. Als het echt te slecht voor woorden zou zijn... en het zou allemaal autofocus zijn... Dan moet je het niet gaan vertonen. Nee, precies. Maar je vond wel dat het er gewoon echt goed uit moest zien. Ja, het moest er wel goed uitzien. Je hebt Guus Meeuwis in een kraan gezet. Ik heb Guus Meeuwis in het brugwachtershuis. In het brugwachtershuis van de Brienenoordbrug gezet. Ja. En ik zat zelf in de kraan. Je zat zelf in de kraan, in een klein het. Bakje. En daar moest de Brienenoord even voor open. Ja. Was het een toestand? Dat was een toestand, ja. Want ik hing in zo'n bok van Bonnemees, de Matador. Dat was die is 80 meter hoog. Ja. En daar hing ik dan op 1,60 meter. En daar moest ik vrij lang in hangen. Ja. Maar die bok die lag eerst in Brazilië en daarna was die weer kapot. En we moesten mooi weer hebben, want we hebben het met drones gefilmd. Dus je moest, als het hard waait, dan kan zo'n ding niet filmen. Nee. Dus als het regent ook niet. Nee, en als het heel erg mist dus ook niet. We hadden alle mazzel van de wereld op één bepaalde dag. Ging de Brienenoord open, mochten wij er doorheen. En we hadden mooi weer. En het was fenomenaal. Alles werkte mee op die dag. Ja, ben je trots op de film? Ja. Ja, ik vind het wonderlijk dat het gelukt is. Ik had het niet gedacht. En ik had ook niet gedacht dat hij qua verhaal... Zowel humor als drama zou gaan bevatten. Want die lijn met je dochter en met ome Cor zijn dochter... is ook daadwerkelijk wel ontroerend. Ja, want kijk, als het alleen de ene grap na de andere is... en de ene scène met de bekende Nederlander na de andere vol grappen gestopt... dan krijg je een beetje platte film. Dan gaat ook een beetje vervelen misschien. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus door er een dramatische lijn onder te leggen... til je hem naar een iets hoger niveau. Ja. En daar helpt de muziek van Thomas van den Burg... moet ik toch ook wel even noemen, echt enorm aan mee. Die heeft... Ja, ook een jongen van Codarts die thuis een klein pianotje heeft staan. En die heeft de hele filmmuziek gemaakt. Dat is toch bizar, joh, dat kan. Ja, ja. Maar je bent eigenlijk... Normaal gaat dat in studio's met 60 meter knopjes. Maar je bent eigenlijk verbaasd over wat jullie klaar hebben gespeeld. Ja. Ja. En waar je onderdeel van bent geweest? We zijn in première gegaan in het oude Luxor in Rotterdam. En daar zaten 1000 mensen ernaar te kijken. En toen dacht ik van, hoe is het toch mogelijk, joh? Dat je die allemaal in de maling kan nemen. Maar nee, maar die waren ook... het was lachen en het was ontroering. Je hoorde ook een snifje hier en daar. Dus ja. Toen wist ik van, dit is goed, man. Ja. Daar ben ik dan wel een beetje trots op. Ja. Ja. Is het eigenlijk een... heb je het zelf als een lastige eigenschap van je ervaren... dat je een beetje gebrek misschien hebt aan diplomatieke gaven? Of dat je soms gek wordt van mensen die over je schouders meekijken... en al voor iets over te zeggen willen hebben? Ja, nou kijk, het is maar in wat voor situatie je zit, weet je. Als jij door een omroep gevraagd wordt om een scenario te maken over... een man die met pensioen gaat. Tweedehands hebben we gemaakt voor Omroep Max. Ja. Dan is dat onvermijdelijk. Dan krijg je dramaturgen, die gaan er iets over zeggen. En het is natuurlijk niet zo dat die mensen er totaal geen kijk op hebben. Die kunnen iets veranderen eraan, waardoor je denkt... zo, dat is eigenlijk wel goed dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. En ja. Daar wordt het natuurlijk ook beter van. Ja. En dat is de andere weg. Maar als je de marathon er tegenaan houdt... waar ik 12 jaar mee heb lopen leuren... en dat het filmfonds zei van... ja, het is een leuke milieuschets, maar meer ook niet. En het is een hardloopfilm, was een kleine doelgroep. En het speelt zich af in Rotterdam. Ja. Dat was een reden om het niet te doen. Ja, daar zakte mijn broek vanaf, weet je wel. Toen ben ik bier gaan drinken... en toen stond ik met mijn keldersleutel motor open te maken. Ja. Maar heb je het voor jezelf als lastig ervaren? Of denk je van, ja, dit is nou eenmaal hoe ik ben en hoe ik marcheer? En zo gaat het nou eenmaal. Ja, nou ja, ik ben eigenwijs. Ik ben een heel eigenwijs mannetje. En als ik het ergens niet mee eens ben, ja, dan zeg ik dat. Ja. En als ik iets niet vind, dan vind ik het niet. En als je het wel vindt, dan vind je het wel. Ja, dan vind ik het wel. Maar het is niet zo dat ik niet te overtuigen ben of zo. Of dat iemand mij niet kan laten zien van... Je vindt jezelf niet onredelijk. Nee, zeker niet. Nee, maar wel eigenzinnig. Ja. Ja. Ja. Ben je dat altijd geweest? Ik was vroeger best wel een beetje een braaf jongetje in de klas. Is dat waar? Ja, ik was helemaal niet zo rebels. Ik was eigenlijk wel... Je bent eigenlijk rebelser geworden met die jaren. Ik ben rebelser geworden, ja. Wanneer kwam dat, als je terugkijkt op je leven? Wanneer kwam dat? Ja, ik denk wel een beetje op de Academie voor Expressie. Daar ben ik wel een beetje opgebloeid. Wat gebeurde er toen? Dat was ook wel een heel eigenzinnig instituut. En daar was ook enorm ruimte voor je eigen ding doen. Wat voor een instituut was het dan? Het was een beetje losgeslagen, vond ik het. En, was het de jaren 70? Ja. Ja, het was 78. Ja. Toen kwam ik er van af. Dus van 74 tot 78 heb ik erop gezeten. Ja. En het was een beetje losgeslagen. Ja, daar heerste alles kon. Als leerlingen een bepaald programma wilden hebben... of les ergens in wilden hebben, dan werd er een docent bij gezocht. Dus het is helemaal niet zo dat daar een lesrooster was wat je een moest programma volgen. Was wat je moest doorlopen. Nee, je mocht dat zelf verzinnen. Nou ja, dat was fantastisch, joh. En er was een enorme mate van vrijheid. Ik weet wel dat ik met Evert de Vries in de tijd zat ik in Cabaret Groep van Zanten. En wij wilden afstuderen op dat Cabaret van Zanten. Dat kon allemaal. Dat was prima. Kreeg je een begeleider. En die zei, nou schrijf maar een proefschrift over cabaret in Nederland. Nou, dan deden we dat. Ja. Dus dat, ja, daar werd ik wel... een beetje gestimuleerd in het eigenwijs zijn. En dat er dingen gewoon wel konden. Ja. Die je zelf verzon. Ja. Wat dat betreft leven we ook wel een beetje in een erg keurige tijd inmiddels. Hè? Het is enorm braaf. Ja. Ja. En netjes. En volgens de regels. Ja, volgens de regels. En structuren die er zijn. En daar moet iedereen zich aan houden. Ja, ik hou me nergens aan. Dus van mij mag alles. Totdat een rechter zegt van dit mag niet. Hoe moet ik me dat voorstellen in jouw leven? Ik hou me nergens aan. Je mag bepaalde dingen niet zeggen. Dat zeg ik allemaal wel. Wat dan? Bijvoorbeeld, wat mag je niet zeggen wat jij wel zegt? Kijk, als ik de Albert Heijn binnenkom en ik vraag... waar staan hier de negerzoenen? Dan is dat een woord wat volgens mij wat niet meer mag. Of ze noemen het nu anders of zo. Ja. Daar doe ik allemaal niet aan mee. Dat doe ik niet. En wat nog meer? Ja, wat nog meer? Daar zou ik niet zo snel even nu voor. Hoe voed je je kinderen op? Want je hebt behalve ja, de fantastische Floor die in deze film schittert als je dochter, heb je ook nog twee jonge kinderen? Ja, ja. Ja, ik heb Mina, die is 7 en Lenny is 4. En met Lenny voetbal ik heel veel. En ja, dan schieten we ook gewoon hard. Hij kan ook heel hard schieten. Oh, ja? Hij is 4 en hij deelt de peren uit, jongen. Dat is echt geweldig. Maar je schiet de bal ook heel hard naar hem toe? Ik schiet dan ook wel eens de bal een beetje harder naar hem. En dan, ja, dan moet hij soms heel even huilen, maar het is maar heel kort. En dat vind ik toch prettig op de een of andere manier. En mogen ze veel van je? Ze mogen in principe alles, totdat ik zeg dat het niet meer mag. Niet meer mag. Ja, ja. En wat is het moment dat je zegt dat het niet meer mag? Nou, als de dingen kapot gaan of als ze elkaar pijn doen, dan houdt het op. Dan grijp je in. Ja, en dan is er ook geen discussie mogelijk. Dan is papa weer even de baas. Ja, ja. Maar de snoeppot leeg eten bijvoorbeeld? Ah, met Floor heb ik dat vroeger gewoon gedaan. Dan kwam ze uit school en dan zei ik, Floor, we gaan eerst eens naar de snoepwinkel en we gaan eens heel veel kopen. Nou, en dan wees ze alles aan, joh. Bij de Shamin was dat nog. En dan wees ze alles aan. Ik wil dat en dat. Ja. Ik kocht het allemaal. En dat was in goudtijd met Waardenberg en Jong. En dus je kon 6 hele snoepwinkels kopen als je dat wilde. Met 6 snoepzakken zaten we op de bank. En ze was na 3 minuten misselijk. En dan keken we naar de Lion King of zoiets met z'n tweetjes. En dan zaten we van die karamelbals zaten we op te eten. Die, nou ja, erger kon het niet. En dan werd ze misselijk. En dan hielden we al dat snoep over natuurlijk. En dat ging in een grote pot. En dan kreeg je geen haar meer naar. Maar ja, ik vond het altijd wel leuk om een beetje ondeugende dingen met het te doen. Ben je een leuke vader, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik heb niet zo... zo'n grens van opvoeden doe je zo en zo en zo. Ik heb het wiel niet uitgevonden, joh. Ik doe maar wat. Ja. En ik ga een beetje op mijn gevoel af. Als maar ik je denk bent van, eerder anti-autoritair dan alles volgens de regeltjes. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Je zou kunnen zeggen dat Alma Cor, het personage wat je dus speelt in die film, dat eigenlijk ook iemand is die een beetje... Ja, het is eigenlijk een beetje een jaren 70 iemand. Ja, je hebt het over die opleiding en die losstaan. Maar dat was natuurlijk ook een tijd van ja, je kan toch ook altijd een uitkering en dan ga je toch in de ziektewet. Ja, weet je, dat het allemaal niet zo... Nou, Alma Cor is wel lui, dat klopt. Ja. Hij is aan de luie kant en dat ben ik zelf niet. Nee, hij is wel iemand die ook zich niet per se iets wil aantrekken van wat de maatschappij allemaal van hem wil. Ja, klopt. Ja, hij gaat zijn eigen gangetje. Hij gaat zijn eigen gangetje. Ja, en hij voelt het niet als een soort morele plicht om mee te marcheren in hoe iedereen marcheert. Nee, klopt. Hij is ook eigenwijs. Hij heeft een vrij grote mond. Hij is brutaal. Er zit een heel klein hartje onder. Want als er ook maar even een autoriteit tegenover hem staat, dan bindt hij enorm in. Mm-hmm. Maar... ja, ik weet niet of dat een afspiegeling is van mijn eigen karakter. Nee, maar ik zat er meer te denken omdat je vertelt dat je zo tot bloei bent gekomen bij die opleiding in de jaren 70. En een beetje de losgeslagen sfeer die daar toen was. En ik zie Alma Cor wel iemand als een soort, ook een beetje iemand die nog in een soort andere tijd is blijven hangen. En nu in deze overgereguleerde tijd zit. En daar gewoon niet helemaal zijn draai in weten vinden. Ja, hoewel die in Rotterdam, de hele film speelt natuurlijk in Rotterdam, weet hij wel goed de weg. Dus hij weet wel waar hij moet wezen. Zeker? Hij weet wel dat hij naar de nachtopvang kan. En daar profiteert hij ook allemaal wel van. En hij kent iedereen. En hij iedereen kent iedereen. Hem. En iedereen kent hem. Ja. Ja, dat vond ik ook vreselijk leuk dat... dat bedacht ik ook van, joh, iedereen zegt Alma Cor. Dus ook de burgemeester die zegt, nee, Alma Cor, gaan we niet doen. Dus iedereen kent hem. Dat je ook gaat afvragen van, wie is hij dan, joh? Ja, wat moet het voor een ster zijn? Wat is dit voor een ster? Ja, ja, ja. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje met jouw dochter. En met Alma Cor zijn dochter uit de film. Hey Carola, wat kom jij nou doen? Ik dacht, ik wip even langs. Je wip even langs? Ja. Dus na 4 jaar wip jij even langs? Ja, even kijken hoe het met je gaat. Even kijken hoe het met mij gaat. Nou, met mij gaat het prima. Dan weet je dat ook weer. Dan kun je nou weer gaan. Ja, ik wou eigenlijk iets vragen. Waarover? Misschien kunnen we dat even onder vier ogen. Nou, nee hoor, ik heb het heel erg druk, dus zeg het maar gewoon. Ja, ik wou eigenlijk even logeren. Logeren? Ja, akkefietje met de huisbaas. Maar... Ben jij je huis uitgezet? Nee. Het is heel tijdelijk. Los ik vanzelf weer op. Oké, wacht even. Dus als ik het goed begrijp, dan kom jij hier mijn toko binnenwandelen. Na 4 jaar. Omdat jij wil logeren. Ja, nou, dat is wel een beetje de strekking. Ja. Dit is als hij zich weer meldt bij zijn dochter. Pittig wijfje, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. Ja, die klets je niet onder tafel. Nee. Vind je dat leuk om te horen? Ja, lekker Rotterdams. Ja, vind het heel leuk. Ja. Ja, ook omdat Floor die speelde dat gewoon goed. Dus ja. Ik hoefde daar niks aan toe te voegen. Ze was zelf af en toe een beetje onzeker. Ze zei van, ja, doe ik het wel goed en wil je het niet anders? En dan zei ik, nee joh, doe, dit is prima zo. Ja. En ik ben ontzettend trots op haar. Ja. Ja, wat heerlijk. Ben je eigenlijk een intrinsiek gelukkig iemand van jezelf? Ik kan me wel zorgen maken over het leven. Maar dan heb je het over een heel groot... Waar maak je dan zorgen over? Over alle problemen die er zijn. Daar zit ik dan wel eens over na te denken. Weet je, je man, wat een gedoe, weet je. Dan valt Poetin weer de Oekraïne in, weet je. Waar? Doe het allemaal niet, man. En en dan zie je de beelden van die bevolking. Die worden gebombardeerd. En dan krijgen ze weer raketten op de hoofd. En dan denk ik, jezus, wat een klote wereld. Maar het wereldnieuws bepaalt jouw humeur? Het bepaalt een soort overkoepelend gevoel. Ja, ja. Ik kan me kwaad maken dan over criminaliteit, weet je wel. Dan zijn er weer zo nodig stelletje vervelio's die dan weer een oud vrouwtje dood moeten slaan. Dan denk ik, joh, wat... Why? Dus gewoon iets doen, man. Dus de slechtheid van mensen. Ja, daar heb ik een hekel aan. De mensheid die zich op zijn slechte manier toont aan de wereld, daar kan jij naar van worden. Ja, en het is helaas zo dat nieuws... Dat brengt veelal de ellende in de wereld de huiskamer binnen. Zeker. Zeg maar. Dus nieuws gaat mensen niet over dingen die goed gaan. Nee, want dat gaat wel goed. Ja. Dus daar hoef je dan niet over te berichten. Maar Het gaat heel vaak over alle ellende die er is. Van hongersnoden. Ja, ja. En jij hebt niet een soort relativeringsfilter dat je dat makkelijk van je af laat glijden? Het glijdt wel van me af. Maar ik werp, op het moment dat ik het lees of dat ik het zie... Word ik er kwaad van. Wat maakt jou gelukkig? Werk maakt mij gelukkig. En als ik 's avonds in bed lig... en dat kleine Minaatje, dat ligt een beetje tegen me aan... met die oogjes dicht en die ligt zo'n beetje... dan ben ik wel heel erg gelukkig. Ja, ja. En werk heeft je ook altijd gelukkig gemaakt? Altijd, ja. Als ik niks maken. Te doen heb, word ik erg ongelukkig. Ja? Ja, dingen maken, ja. Want als je niks te doen hebt, dan voel je ineens de nutteloosheid van het leven zwaar op je rusten. Ja, klopt. Dan begint het piekeren. Dan begint het piekeren, ja. Ja, dus mensen gaan aan het werk. Ja, dus dat, dus dat verzinnen van jou, dat je ook als er even geen werk komt uit zichzelf, dan ga je wel wat maken. Dat is ook gewoon een soort vlucht naar voren. En een hele goede vlucht. Ja, dat is ook gewoon... Ja. De ledigheid moet ver weggehouden worden. En de ellende moet ver weggehouden worden. Slag. En aan de slag. En iets leuks maken. Ja. Ja, zo kan je het wel... Zo probeer ik het een beetje te overleven, zeg maar. Ja, ja. Maar het leven voelt voor jou wel een beetje als overleven. Ja. Gewoon en, zo goed mogelijk de donkere kanten voorblijven... door gewoon te maken, bezig te zijn... Ja, ik kom uit een enorme depressieve familie. Dus alle Waardenbergs die hebben allemaal zelfmoord gepleegd, zeg maar. En toen dacht ik van, volgens mij moet ik dat anders gaan doen. Ik moet eens aan het Wie werk. Wie waren dat allemaal, jouw voorgangers die zelfmoord pleegden? Ooms, tantes, opa's. Maar dat was in jouw familie echt een Een ding, een kwaal. Zeker. Ja, dat was een kwaal, ja. Ja, ja depressie zit in onze familie. Ja, ja. En is het bij jou in periodes, de depressie? Is het sommige periodes zwaarder dan andere? Of heb je echt een modus gevonden om er altijd tegen te vechten? Ja, ik heb een modus, ja. Ja, ja, ja. Ik ben je voelt het van nature, wel op de loer liggen. Van nature ben ik een vrolijke, relativerende grappenmaker. Ja. Ik lach het allemaal een beetje weg. Ja, maar ondertussen voel je het beest ook op de loer liggen. Ja, want het leven is niet te dragen. Nee. Dat gaat niet. Als de natuur is zo wreed, daar kan je niet tegen wapenen. Ja, maar. En je eigen geest kan zo donker zijn. Ja, die kan donker zijn, dus die moet je zelf... Dan moet je tegenin beuken. Verlichten, ja, je moet zelf het lampje aandoen. Ja. Het is wat, hè? Vind je het wat, Gijs? Nou ja, dat is toch... Ja. Ja, het is toch wat van hoe je toch altijd met je eigen demonen moet vechten. Ja, en, klopt. En nou ja, gelukkig heb jij het talent en de kracht gekregen om gewoon dingen te maken, om acteur te zijn, om grappig te zijn. Ik voel mezelf ook een enorm bevoorrecht mens wat dat betreft. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, als je dat ei niet kwijt kunt... Dan zou het met mijzelf ook best slecht aflopen, denk ik. Nou, dat is fantastisch dat je dat hebt. Die gave om je ei kwijt te kunnen. En te vechten tegen alle sommerte die er in jou kan zitten. Maar we hebben er natuurlijk allemaal op onze eigen manier last van. En het is altijd een gevecht om het te baas te blijven. Maar met Ome Cor heb je weer een slag geslagen. Martin, waar is hij te zien? Ome Cor? Hij is te zien bij de streamingdiensten. Dat is onder andere Pathé Thuis, KPN. Ja. Waar je films Amazon, kan huren. Nou, ga het gewoon lekker googlen. Ome Cor en Ziggo, streamen. Ziggo, volgens mij ook. Ziggo. Ja, ik ken ze allemaal niet. Zoek maar... het op. Je betaalt een paar euro en je hebt anderhalf uur plezier van Martin van Waardenberg. En je steunt het goede doel. Je steunt het goede doel en een ongelofelijke stoet aan fantastische acteurs. Martin, je bent hier eerder te gast geweest, dus je weet dat er een tegel is. Er is een die tegel. Beschreven moet worden. Had je al bedacht wat je erop ging schrijven? Of laat je dat door het moment bepalen? Ga ik nu doen. Ik zet erop, tel je zegeningen. Tel je zegeningen, en zo is het maar net. Ome Cor. Ome Cor. Tel je zegeningen, Ome Cor. Het zou ook een advies aan Ome Cor kunnen zijn. Ja. Dankjewel, Martin. Ik vond het heel leuk om je te ontmoeten. Ik vond het ontzettend leuk. En dankjewel. Ik blijf je volgen, zoals ik dat al heel lang doe. En wij gaan luisteren naar Vijf Dagen in Baarle-Hertog. En dat gaat over vuurwerktoerisme. Maar liefst. Ga jij vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw? Heb ik nog nooit gedaan. Nog nooit in je leven gedaan? Nee. Nou, dat siert je. Thanks. Dankjewel, Martin. Oké, graag gedaan. De groeten aan 010, meneer Van Waardenberg. Morgen in Kunststof een interview met fotograaf Bas Lozenkoot. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds.